Dzień dobry. Ja służbowo. Na statek. Więc to taka sprawa, jak się zorientowałeś pewnie już, ten numer to numer 13. Jak wszyscy wiemy, numer 13 jest numerem pechowym. Ponieważ mój kolega zespołu jest strasznie przesądnym człowiekiem, więc nie odważył się wejść do studia nawet, żeby cokolwiek powiedzieć. W pierwszej wersji mieliśmy zrobić numer 12, a potem od razu 14, ale co najmniej wydawało się nam to nielogiczne. Więc, że była 13, no to jest 13. Jaka ma być? A jaka ma być, to każdy słyszy. Dobra, słuchaj, a teraz lecimy z długo oczekiwanym numerem 14.